तेरे लिए तो बस वही पल हैं हंसी बहार के। तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। मैं जानता हूं प्यार की पूजा यहां अपराध है, अपराध ये हर पल करूं, मन में यही एक साध है, मन में यही एक साध है। मुझको मिली है ये खुशी, जीवन की बाजी हार के। तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। बांधना है साधना मेरी तुम्हारे रूप की आराधना, रूप की आराधना। तुम साथ दो तो तोड़ दो सारे नियम संसार के। तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के।